درتا لوگی مکڑ زانینو تبا کلا رجا درتا لوگی مکڑ زانینو تبا کلا رجا زما ما شو کی آسازینو تبا کلا رجا زما ما شو کی آسازینو تبا کلا رجا درتا لوگی مکڑ زانینو تبا کلا رجا